Egunon lagunak, zuekin otxartagako izad irratia. Gaur ostirala, martxoak 10ean, irugarrena mailakoek itxegingo dizuegu. Olaia eta Landerrek ingeleseko tartetxoa salduratuko dira. Esperantzak eguraldiaren berri emango digu. Junzi, Enolek urte detetzen berri emango digu. Abraham eta Lilianak asmakizunak esango dizkigute. Aritzek gaurko albiste edo abizua eskainiko digu. Lander Granadosek gure gaurko irratzaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Eta ni jaiza zuen gaurko izataria esango naiz. Beraz, azteko ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Olaia eta Lander Granados. Good morning, everybody. You are listening to the radio program. Today is Friday, 10 of March 2017. On 8 of March, we celebrate a very important day, Women's Day. Do you remember what is Women's Day? Yes, of course. It's a global day celebrating the social, economic, cultural, and political achievements of women. Can you tell me what's the weather like today? Today is sunny and cool. What do you bring for a snack at break? I bring some biscuits and fruit, and you? I bring fruit and yogurt. Remember, bring healthy snack to get energy. What for lunch? For starters, beans with vegetables. For main course, chicken with salad. And for dessert, fruit. Ok, let's continue with the radio program. Bye, bye, see you. Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Esperantza, esango diguzu ze eguraldi egiten duen gaur? Bai, gaur 12 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroa. Beraz, egun epela dugu gaur. Patioara berokia eramatea ez da beharrezkoa izango. Eta jarraian urtebetetxeak. Enol, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Gaur batzuk ditugu aipatzeko, baina aste honi ez dagozki onak. Izado, lehengo be mailakoa 7 urte bete ditu. Noemi bigarrena mailakoa 8 urte bete ditu. Eider bigarrena mailakoa urteko gelakoak 8 urte bete ditu. Ana hirugarrena mailakoak 9 urte bete ditu. Naloa hirugarrena mailako 10 urte bete ditu. Eneko 5garrena 11 urte bete ditu. Gadasi 6garren mailakoa 12 urte bete ditu. Urte askotarako Isado, Noemi, Eider, Ane, Nadoa, Eneko eta Gadasi. Urte askotarako denoi. Asmakizunen tartea dugu. Abraham eta Liliana, esango diguzu ezei garkizunak ditugun gaur? Lehen, joan den asteko asmakizuna eta irratzaioko galderak emaitzak esango dizkiguzu eta lehenengo asmakizuna madaria, bigarren asmakizuna eskailerak. Lehenengo galdera, azenaio krema. Bigarren galdera, inork ez. Hirugarren galdera, ezetz jakin. Laugarren galdera, adostokia. Irabazleak hauek izan dira. lehenengo zikloko irabazlea Irene Mantilla, lehenengo B mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea Unarru Eda, laugarren A mailakoa. Hirugarren zikloko irabazlea Adrián Roa, sexto B mailakoa. Zorionak, Irene Unaz Adrián. Orain asten honetako asmakizun txanda. Hona hemen lehen asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki. Hona hemen lehen asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, udazkean ere inondore, txoriak ez da betrizte. Urrezko zerenean epaikoko zaituzte, barriro errepakituko dut, adi egon, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, udazkean ere. Udazkenean erein, ondoren txoriak ez daude triste, urarko zerenean ebegiko zetuzte. Hona hemen bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, orratz berezia naiz, gailurrean naiz nagusi, baina sekula ez dut aizerikozik, berriro repikatuko dut, adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, orratz berezia naiz. Gailurrean naiz nagusi, baina sekula ez dut aizerikozik. Gogoratu, erantzunak ondidatze eta gero postontzira bota. Eazmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Aritz, esango diguzu ze berri dugun gaur? Orain dela bi egun emakume langileen eguna ospatu zen. Horregatik horri buruz hitz egingo dugu. 1911 urtean New Yorken fabrika batek sua hartu zuen. Barruan zeuden emakume greban zeuden. Explotazio laborala salatzeko enpresan etxita ugazabek zua eman zioten eraikinari. Ehunka emakume bertan errez oial fabrikako emakume langileak astean $1.5 truke 60 ordutik gorako langatik. Lan baldintza inhumanoa haiengatik protestatzeko lan hilabeteko greba egin zuten. Baina ogazabeek ez idusten emakumeen sindikatuaren eskariak onartu. Fabrika material inflamableak, oialak, paperrak eta bar, inolako segurtasun neurririk gabe zeuden. Eta estintorerik ez egoteaz gain, hainbat solairutan atzeko ateak giltzatuak zeuden. Zutea hasi zenean, beheko solairuetako emakumeen eiz egin zuten, baina besteak harrapatuta geratu ziren, gehienak zu artean 146 hil ziren. Langile mugimenduaren giro horretan joango zen munduan zehar emakumeen eguna finkatzen. Entzuleok, azken momentuko informazioa jaso dugu. Gaur, seigarren mailako taliaren urteak dira. Zorionak, Talia. Eta orain... Urrezko esaldia! Entzun adi! Jo nau, entzun ondo, jo nau, ezin duzue astu. Aintzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Txeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak izango dizkizuegu. Erne egon. Lehenengo galdera, zer hartu zuen fabrika batek? Bigarren galdera, nortzuk zeuden barruan? Hirugarren galdera, zenbat ikasle betetzen dituzte urteak aste honetan? Laugarren galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure termometroak? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Entzule lagunak, gaurkoz gurea egin du, ondo pasatuko zenutelakoan. Agur!